Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com, największego polskiego radia wolnościowego. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w kolejnej audycji z serii Okiem Białego Murzyna, jaką mam przyjemność dla Was prowadzić w radiu Kontestacja. I już na wstępie przypominam tylko, że możecie słuchać mojej audycji w każdy czwartek o godzinie 9 i 19, gdyż zmieniły się pory nadawania. Tak właśnie mojej audycji wyszły pewne zmiany w ramach. Tak więc zapraszam Was, drodzy radiosłuchacze, na stronę www.kontestacja.com, gdzie możecie posłuchać archiwalnych audycji z moim udziałem. A w tym tygodniu porozmawiamy sobie o różnych fajnych sprawach, między innymi takich, co mnie w sumie ostatnio mój współpracownik Bremes podsunął, że co właściwie dała mi kontestacja. Taki temat wymyśliłem, ale o tym porozmawiamy później. Bo teraz mam jeszcze mały temacik, tymczasowy. I wracamy do audycji. Tak więc to, co chciałem Wam powiedzieć jeszcze przed tym, co dała mi właściwie kontestacja, to Wam poopowiadam o tym, że coraz bardziej wkurza mnie życie w tym śmiesznym kraju, szczególnie okres kwietniowy. Już w zeszłym roku było zapowiedziane, mamy dopiero pierwszą połowę kwietnia, ledwie jeszcze nawet połowa nie minęła, gdy słuchacie tego 14 kwietnia 2011 roku. Więc nie minęła jeszcze połowa kwietnia, a już dwie duże uroczystości. Najpierw jeden weekend przez papieża zajęty, gdzie nie można było niczego ciekawego w telewizji obejrzeć, nie można było tych dostępnych kanałów informacyjnych, ani TVN24, ani Polsat News. Nie było co pooglądać po prostu, bo wszyscy pierdzielili o sprawie tam po prostu papieża, o sprawie Wojtyły. Minął tydzień, 10 i jeden dzień, 8 dni minęło między 2 a 10 kwietnia i mieliśmy pana Kaczyńskiego następny weekend. Następny weekend już był po prostu bez komedii, bez czegoś ciekawego i bez normalnych programów informacyjnych, nad czym niestety ubolewam, drodzy Państwo. Bo tak już się zdarza w naszym dziwnym kraju, że tutaj musi czołoba trwać cały rok, po prostu. Taki mamy kraj, takie mamy społeczeństwo. No i co, w sumie to tyle tytułem wstępu. To teraz porozmawiajmy o kontestacji. Tak więc, ostatnio kiedy prowadziłem tam rozmowę z Bremesem, moim współpracownikiem, drogim, z którym wspólnie zajmujemy się właściwie, który dla mnie pisze teksty, który pomaga mi w moich interesach. Kiedy ostatnio otoczyliśmy właśnie rozmowę o tym, co dała nam kontestacja, to naprawdę doszliśmy do wniosku, że gdyby nie to radio, no to życie nasze nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Na przykład teraz nie siedziałbym przed mikrofonem, a zapewne bym gdzieś sobie oglądał kolejny program telewizyjny, nie wiem, chociaż do nauki to nigdy nie miałem specjalnie jakiegoś zapędu, więc uczyć to bym się pewnie nie uczył, ale siedziałbym przed telewizorem albo grał w Warcrafta. To jest zresztą swoją drogą fajna gierka, no nie? No ale na pewno bym nie robił tego, co robię, czyli choćby prowadzenie audycji w kontestacji, przez co no mogę się choć trochę się wykazać, trochę zrealizować, bo może z wykazywaniem to przesada, dzięki czemu mogę się zrealizować, mogę się trochę powywewnętrzać. No i to jest jedna z takich zalet, co właściwie nie co tydzień lub co dwa tygodnie, tak jak ostatnimi czasy, z powodu właśnie różnych tam zawirowań natury czasowej i organizacyjnej. Ale właśnie gdyby nie kontestacja, to zapewne bym tak dużo nie rozmawiał, nie dotarłbym na pewno do tak dużej grupy ludzi, no nie? To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest no już bardziej polityczna sprawa. Każdy z Was zapewne, kto słucha tej audycji, słuchał we wcześniejszych czasach, to pamięta moją sprawę wyborczą. Właściwie sprawę, całą aferę wyborczą, która skończyła się jak zwykle jak to ma zwykle, no miejsce wśród naszych władz i niczym. Po prostu i po zabawie nic nie było. Nie wiem, czy wnieśli do sądu, czy sąd nie przyjął, czy nie wnieśli, czy schowali to do notatnika, do szuflady wszystko poszło, czy coś. Nie mam pojęcia, co oni zrobili. No ale pamiętacie, że chodziło z grubsza o to, że czepili się mojej ulotki wyborczej. No cóż, tak bywa, no nie? Więc ja zresztą z chęcią z nimi chciałem walczyć, no ale gdyby nie kontestacja, to prawdopodobnie nawet nie zdecydowałbym się na kandydowanie, bo to dało mi sporo do myślenia. No i nie odważyłbym się na taką ulotkę, no w miarę kontrowersyjną. Naprawdę to, co się działo, ta sprawa wyborcza, wszystkie zamieszanie w gminie, no to dzięki kontestacji też. To jest właśnie kolejna rzecz, no również miało to miejsce, ten epizod miał swój wątek w głównej audycji, za co serdecznie dziękuję Martinowi, bo i napędził kilku nowych słuchaczy i również pomógł mi, wsparł mnie psychicznie. No cóż, naprawdę, no kawał dobrej roboty. Dziękuję wszystkim, dziękuję jeszcze raz za wszelkie słowa wsparcia, za wszelkie rzeczy dobre, które od was otrzymałem, bo naprawdę to było przydatne, krzepiące. No i naprawdę, no czułem się dumny, od razu się cieplej na sercu zrobiło, no nie? To jest na pewno. A trzecią sprawą, o której chciałem wam powiedzieć, to było po prostu to, że zacząłem zarabiać. Gdyby nie kontestacja tej i inne, no jeszcze wcześniej koczowisko dekadencji, gdyby ogólnie nie wszelkie działania głównie, czy korespondenta też przeglądałem, gdyby nie działania głównie Kugo, to nie miałbym aż takiego pojęcia, nie wiem, w ogóle nie skierowałbym się na swoje myślenie, takie swojego myślenia nie nakierowałbym na to, że mogę coś zarabiać w życiu, tak? Że mogę, nie wiem, zatrudniać ludzi, tak jak choćby na to miejsce teraz. Może nie są z tego jakieś krocie, ale wszystko powoli się rozwija i po prostu, no mam nadzieję, że się utrzyma tempo wzrostu. Jakieś zyski są, na samochód wystarczyło, jest fajnie ogólnie, no nie? I to mi się podoba. Gdyby nie właśnie Hugo, no następnie Martin, pan Jan Fior czy Kamil Cebulski, bo również słuchając ich audycji, no szczególnie ich, bo to praktycy biznesu, można tu powiedzieć, i sobie takie pewne rzeczy, no przepraszam, mikrofon trąciłem, gdyby nie ci praktycy biznesu, to bym sobie nie poustawiał tego wszystkiego w głowie, tak jak teraz, to właśnie dzięki nim mam tak nie inaczej poukładane, tak nie inaczej wszystko poustawiane wewnątrz sobie, no i mózg zaczyna się nakierowywać na to, tak, że po co szukać etatu, po co szukać pracy, skoro można szukać pieniędzy, tak? Jeżeli idę do kogokolwiek do pracy, to rzecz ma się tak, że on szuka zleceniodawców, tak jakby, no nie tak jakby, bo tak jest. On szuka zleceniodawców, wynajmuje mnie do wykonania pracy. To już od razu powstaje w głowie taki pomysł, taka żaróweczka się zapala, że a dlaczego ja nie mam szukać tych zleceniodawców i ja sobie zatrudniać ludzi? No i tak właśnie zrobiłem, zresztą mówiłem wam już o tym w poprzedniej audycji z serii Okiem Białego Murzyna, którą prowadzę osobiście, o tym, iż założyłem na przykład forum piszprecle.pl. Bardzo ciekawą stronę, czy ciekawą, dopiero rozwijającą się, ale na pewno dość nietypową tematycznie, gdyż takiej stricte, przepraszam znowu, takiej stricte preclowej strony jeszcze nie ma w polskim internecie, takiego forum. Są nam różne optymalizacyjne, takie ogólne, ale to jest nieco bardziej wyspecjalizowane, bo nie oszukujmy się, że większość takich mniej zaawansowanych w tych sprawach zaczyna właśnie całą swoją karierę od tego, że sobie siedzą i napierdzielają precelki, bo można z tego zarobić. No i właśnie tak się zaczęło w sumie wszystko. Cały ten łańcuch, tak jakby reakcję łańcuchową, taką energią aktywacji z chemii, była kontestacja, były działania właśnie chłopaków z kontestacji, za co serdecznie dziękuję. No i dzięki czemu teraz mogę się jako tako utrzymywać, właściwie nie pracując, tak? Może nie są to krocie, ale nie jest naprawdę źle. Zresztą w kolejnych odcinkach będziecie mogli posłuchać nieco więcej, kiedy po prostu zacznę pewne podsumowania, zacznę pewne rozliczenia, bo teraz to wszystko, wiadomo, jest w fazie tworzenia. No cóż, drodzy słuchacze, jeżeli wam kontestacja w jakkolwiek inny sposób pomogła, coś ciekawego wam dała, to oczywiście zachęcam do komentowania tej audycji i napisania tego. No mam nadzieję, że jakieś pozytywne słowa się pod adresem kontestatorów głównych założycieli, nie tego, co my teraz robimy, tylko samego Martina, znowu mikrofon, samego Martina i Hugo, którzy to wszystko zapoczątkowali, postarali się, nie wiem, zaryzykowali, wyłożyli swoje pieniądze, żeby to właśnie im należą się największe podziękowania, no nie oszukujmy się, tak? To jest naprawdę, naprawdę dużo roboty. Chłopaki zrobili dużo dobrej roboty i... No i pozostaje im życzyć powodzenia, tak? Miejmy nadzieję, że będą chłopaki kontynuować to przy naszym wsparciu oczywiście, bo zarówno wsparcie, tak jak nie wiem, czy to, co teraz robię, kiedy siedzę, mówię do was, nie zapełniam czas antenowy, tak? Czy to, że wyślecie pieniądze, że będzie na utrzymanie serwera, czy choćby, nie wiem, też to najprostsze, z czego zresztą niezbyt lubię to kliknąć, nawet lubię to na Facebooku, a nuż ktoś z waszych znajomych dotrze, zobaczy, wejdzie, posłucha, czy zapłaci, no to jest naprawdę, to jest coś dobrego, coś pięknego, tak? Coś korzystnego dla radia, dla kontestacji i ogólnie dla ruchu wolnościowego w Polsce, bo no nie oszukujmy się, że wolność, liberalizm, czy chociaż zmiana myślenia na te kierunki, choć trochę, zwiększenie wolności, jest jak na razie jedyną drogą taką, no, racjonalną do wyjścia z tego, w czym teraz tkwimy, w jakimś tam kryzysie, jakimś gównie. Jedyną drogą do wyjścia z tego gówna właśnie jest liberalizm, więc serdecznie zachęcam was do wspierania tych idei, do krzewienia ich wśród także, nie wiem, rodziców, dzieci, znajomych, whatever, nie? Kogokolwiek tam cokolwiek robić, czy kogokolwiek to promować, żeby po prostu, żebyśmy coś mogli razem osiągnąć, tak? Bo im więcej nas będzie, tym lepiej, naprawdę. I mam nadzieję, że opiszecie to. Mam nadzieję, że kontestacja zmieniła także coś w waszym życiu. Tak więc jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, jak i wszystkich, którzy to tworzyli po prostu. No cóż, oby tak dalej. I zapraszam was za tydzień na kolejną audycję z serii Okiem Białego Murzyna. Każdy czwartek o godzinie 9 i 19. Pamiętajcie, nowa pora, godzina 19. Godzina 9 pozostaje bez zmian. No cóż, to mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Pozdrawiam. Cześć. Biały Mórz. Aaron, a ty wspierasz kontestację? Za ile?